شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که بزرگ و مهربونه. بچه های خوبم سلام. بعضی از شبها انگاری دل آدم حال هوای دیگه ای داره. آدم دلش میخواد بیشتر از قبل دعا کنه و کلی با خدا حرف بزنه. بله، امروز شهادت یک امام مهربون بود. سال روز شهادت امام اول ما شیعیان، حضرت علی علیه السلام. امیدوارم که حضرت علی نگهدار همه شما کوچولوهای نازنین باشه. این مناسبت رو به شما و بزرگترها تسلیت میگم. امشب میخوام براتون از علی کوچولو بگم، یه پسر خوب و مهربون. اسم قصه‌مونم هست یه داداش خوب. یه شهر بزرگ خونه‌ای بود که علی کوچولو همراه پدر و مادر اونجا زندگی می‌کرد. علی کوچولو هر روز کارهای خوبی می‌کرد. اون به مامانش کمک می‌کرد، نقاشی می‌کشید، با وسایل بازیش بازی می‌کرد. پدر علی کوچولو هر روز صبح زود به سر کار می‌رفت. موقع غروب هم به خونه برمی‌گشت. علی کوچولو همیشه به باباش میگفت: بابایی، میشه امروز سر کار نری تا با هم بازی کنیم؟ بابا میگفت: نه پسرم، همه باباها باید سر کار برن، اما قول میدم وقتی برگشتم باهات کلی بازی کنم. یه روز بابای علی زودتر از همیشه از سر کار برگشت. اون روز بابا خیلی خوشحال بود و وقتی علی بهش سلام کرد، یه شکلات خوشمزه به علی داد و گفت: پسرم، امروز یه خبر خیلی خوب دارم. علی شکلاتو از بابا گرفت و گفت: آخ جون، چی شده؟ بابا سبزی و میوه‌هایی رو که خریده بود به دست مامان داد و گفت: قراره به زودی داداش خوب و مهربون داشته باشی. علی کوچولو از خوشحالی از جا پرید. بابا گفت: من و مامانت میخوایم فردا ببریمت یه جایی و تو رو با یه پسر خوب که مثل داداش میمونه آشنا کنیم. یعنی میخواییم مخارج بچه ای رو که در پرورشگاه نگهداری میشه قبول کنیم و اونو مثل پسر خودمون بزرگش کنیم. علی خیلی خوشحال شد، گفت: یعنی منم داداش دار میشم؟ بابا گفت: بله، حالا دیگه تو هم یه داداش داری. راستی داداشت فقط یه سال از تو کوچیک‌تره و اسمش هم سعیده. اون روز عصر مامان و بابا و علی برای داداش سعید چند تا لباس و اسباب بازی خریدن. بعد بابا عکس داداش سعید رو توی قاب عکس گذاشت و قاب عکس رو کنار عکس علی کوچولو به دیوار کوبید. فردای اون روز همه با هم رفتن به پرورشگاه. علی و سعید با هم آشنا شدن. چند روزی که گذشت بابا اجازه گرفت تا سعید برای افطار به خونهشون بیاد. بله بچه ها، مامان و علی با کمک هم برای افطاری غذا درست میکردن که صدای زنگ در بلند شد. علی گفت: هورا، داداش سعید و بابا رسیدن. دوید و در باز کرد. پشت در بابا و داداش سعید ایستاده بودن. بابا گفت: بفرما سعید خان، اینجا خونه خودته. سعید اول یک کمی خجالت میکشید، اما یک کمی که گذشت حسابی با علی دوست شد و کلی با هم بازی کردن. تازه اون روز وقتی بابا داشت وضو میگرفت، علی کوچولو و سعید همراه پدر وضو گرفتن و بعد همه با هم سر سفره افطار نشستن. وقتی صدای اذان از تلویزیون پخش شد، بابا گفت: این افطار اولین افطاریه که خانواده ما 4 نفره شده. الان وقتشه که یه عکس یادگاری بندازیم. بعد بابا دوربین عکاسی رو جای مناسبی گذاشت، خودش هم سر سفره افطار نشست و همگی با هم عکس یادگاری گرفتن. بله گلای قشنگم، حالا علی کوچولوی ما خوشحاله که یه داداش کوچولو داره به اسم سعید. امام اول ما شیعیان حضرت علی علیه السلام هم همیشه با بچه ها، به خصوص بچه هایی که پدر نداشتن، خیلی مهربون بودن. برای اونا غذا می بردن، باهاشون بازی می کردن. حضرت علی پدر تمام بچه ها بودن، به خصوص بچه هایی که پدر نداشتن. بار دیگه تسلیت میگم به همه شما عزیزای گلم و همینطور به بزرگترا. سال روز شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو. خب دعا برای دوستانتون فراموش نشه ها، به خصوص برای کسانی که خیلی حاجتمندن و بیمارن. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون شب بخیر میگم.